الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سورہ نحل کی نش بغم باب کی تخویف و خروی بیا بیا یوم نبعث فی کل امت آخر کی ترغیب قرآن تا ذکر کن ونزلنا علیک الکتاب تبیان لکل شین چه قرآن دیر وضاحت تے خاص کر دو دینی و ضروری و خبر دو پارا صفات دو قرآن کریم بیان کو ہدایت تے رحمت تے او زیر دے دی آیات کے خدا سب یعنی چمخ کی نم کے خود قرآن تا تبیان دا خلاصی پا شکل باندے دا تبیان مانا کی اگر آیت ذکر کی جگہ جامع دے دا دن ٹولو اعمال لرا عقائد و اعمال پا کے ٹول را جمع دی ان الله یامر بالعدل شپک سیزونه بیان کړی عدل احسان ایزاء القربا همنه کړی ان بادشاہ والمنکر والباغی دا شپک خبرې د دین اصول لې خو دې کړي جامعیت ته دیو جنا صحابه کرام چغید قرآن پا مطلب خب ہوئی دو حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ ہوئی چکل دا آیت ما واری دو نصار الیمانو فی قلبی راسخن زمان پا زرکی ایمان دیر مضبوط شو دیر کلک شو وحب النبي في قلبي كاملا محبت می ذ پیغمبر سره ډیر کامل شو چې آیات ما وره درغه یو په ځکه چې په دې یو لفظ کې څومره مطلبونه دي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی چې اجماع آیه فی القرآن للخير والشر او آیات چاگه خیر و شر دوارا جمع کری و بیان کری خیر آغا چداغی طلب پکار دی او شر آغا چداغی نزان بچ کل پکار دی ناٹولی دی آیات کرا جمع کری دی ذکر یو قسم دا تبیان خلاصه بیان کرا ان الله يأمر بالعدل يقينا الله امر کوي خپل بندیان ته عدل عدل معنا کی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه توحید زکه دا توحید دا د انصاف عقیده ده هر موحد منصف دے سمجھ چو موحدین دے دنیا کی دا انصاف دار خلق دے دی کی ظلم نہیں نبخ پل زان باندے نبخ خلق باندے ندی کے مراد اصل کے تاقیدی اصلاح دا چا چې الله امر کوي چې خلکو خپل عقیده په توحید باندې صحیح کړي، د خپل ایمان او د اسلام اصلاح کړي، والاحسان او احسان مقام د عمل لی د عمل اصلاح کړي، عمل په سنت کړي، دې دواړو ته حقوق الله ویل شي. که ایمان اصلاح ده، دا عقیده اصلاح ده، نوم دا الله حق ده، که عمل اصلاح ده په سنت د پیغمبر دا هم د الله حق ده. چې کلمه کې دا دواړه جمع کړو، وایتا ذل قربان ور پسې د بندیان حقوق چې امر کوي الله چې خپلوانو ته خپل حقوق ورکړي. ولې اول پکې داري حقوق العباد کې اول حق د مور او پلار او بیا د اقرباو، چې قرآن ځای په ځای تفصیل سره بیان کړي، چې الیتام او المساکین او ابن السبیل دا ټول په دې کې راضي. نور که خپلوان له حق زاوی مخلوق سره احسان وکړي، د مخلوق حقوقم ادا کړي او پوره کړي، دا درې هغه چې الله امر کړي په دې باندې دا په عمل کراولې. او دریاغ ذکر کئی چی دانگی نعمانا کردی دا زکر دین خو امر او نحی دا معروفات او منکرات وینا عن البحشای اللہ منا کئی دا بی حیائیونا ار قسم بی حیائی کخ کاروی کپٹی فحشا کدا بندہ پل ذاتیه او ذاتی کاری چاگه بی حیائی که او دخ پل ذان بی ذاتی کئی اغیل ام شامل لی چاگه ده پخانه ده مرض شورو مخلوق که او ده اصل که ده ابلیس تعلیم و ده وسوسه وی خلق تا عربو کې به حیاي راوستي وان چې تواب په بیت الله نه کونو جامي به لری کړی. بغیر د قریشونو هغه به جامي نه لری کولی، یا که قریشو بچاله لباس ورک نو بس هغه به هم بیا جامي نه لری کولا. او چې کله وو ته ویل شي چې دا خبره الله کور دې تاسو به کیدا سي ناجائز کارونه کوي، هغه وی چې وجدنا علی آبانا والله امرنا بها، دا خو زموږ مشرانو کړی او دا د الله حکم دې دې کې ثواب دې ناوی به دا سي کول فحشا دغسی ورپسی بیا نورم داسی دنیا کرالو تبی حیائی کارونا چه جامعه بی جامعه وخو پا سنت بنوا نام پا فحشا کراتلو جاہلیت کی تاومو چه دچا با یو شیو بلنا کمیس بیونو لنگ مانگ بینو پرتوکو او چا با صرف لنگ والی و نور بیسنو ادا اسم پشتادی پدی با دی علاقو کی چی بستش لنگ کی گردی کمی سی نئی دا ام فحشا دا کنا نبی علیہ السلام دا لباس پا حق کی سمرا تاکید کرو قرآنم چی خضو زینتکم اند کل مسجدن دا خواہست دے او بیا خاص کر دے عبادت پوخ کے دې فحشا سره دغه څه ټول د بی حیاي سيزونه را شامل لچ الله منه کوي چې دا څه مکوي. حدیث کې مراغلی وربا کاسیات ناریات ډیر ودا سوي نه قیامت کې هغه زنانه چې دنیا کې خو به لباس وو او قیامت کې به لباس نه دا ولې ځکه لباس د هغې د دنیا لباس نو چې هغې کې پرده راشي سطر راشي. والمنکر یو منع کړي د الله د منکر کار نه منکر هغه چې خلاف سنت کاری او خلقی کوي. پیغمبر دیو کار نه منع کړي او دی یې کوي الله منع کړي او دی یې کوي. هغه منکرات تی بدعات تی دنیا کې چې دا ونه کوي او کله داسي چې خلق ثواب ګرني ناغی تا بیا بیدت پیلی چی داغی معافی نشی که دی انا داغی توبه قبلی گی چکا دی خلق و بخوار داست دیر کارو نکول او داغی تا دی پلو مشرانو ویلی و مولانو چی ما خامو نکوی مڑی پسی تا دیر ثواب دی دا جمعی پش پی کوی دی که خیرات دیر ثواب دی صلی اختیار پا سر کوئی دا دیر ثواب دی دغسی قبر والا پوخ که ناوی دخ پل مولی قدر وی زد تکنها دغسی چا تبیوی چه دا اختر پا رض روجنی ول دیکن دا دیر ثواب دی اختر پا رض بی روجنی وی او دا ټول منکرات تی یا حدیثو که دنی نمان اراغلی دا دغسی نور وزی خاص کری دی شپیه خاص کری دی باقی که سوک رو جینی سی سوک سکری سوکی او لسمی ور کئی دیتا من کرات وی پا دنیا کی نالا دی نمان اکڑی دا والبغی او دا ظلم نا ظلم و مخلوق باندی اداغی حقوق تباکول او زائکول اگه تباقی او بغاوت او سرکشی ویلشی کن که اگه خپلو خلقوی هم ظلم کول لکه عربو با خپلو اولاد باندی ظلم کهو چه جونده لونه بای خخولی لگه زی سمرا چه زبانده حق تباکی گی نو اگه تباقی وی کن د چاوینه تویول ظلمن د چامال لوټ کول ظلمن د چا په عزت باندې حمله کول ظلمن دین یې منه کړو کنه اشپګمور ذکر شون الله وی یعزکم د الله تاسو ته نصیحت کوي وعظ کوي علکم تذکرون دې لپاره چې تاسو یې په عمل وکړئ کنه تذکرون عمل کې راولے عبرت چنا واخلے دې لپاره بیان کړ صرف دانه چې بس بیان کړي او تلاوت یې وکړو نه قرآن خو دې لپاره راغلی چې تاسو په عمل کې تبدیلی راولي تاسو په عقایدو کې تبدیلی راولي تاسو معاملاتو کې تبدیلی راولي تاسو اخلاقو کې اللہ وی دا جاری که کنا پزان بانده دیکی خطاو ستا سا عذر نشتا که پا مل که نشه جاری کولی نو مئی جاری کوئی هاو اللہ ستا سا اندغا نواری دا هر بنده نداواری چه پا خپل زان جاری که خپل کور کی جاری که دا خود وستے کنا کل جایات ذکر شو پاگی که طول حقوق جمع شو نوس اللہ رب العزت دا دی پا حق کی ترغیب ورکی او دی تنم دا وعدیک دی چی دا وعدہ دا اللہ دا چی مخ کی ذکر شوا نوی چې په واځي پابندي وکي او چې څوک د واځي پابندي نه کوي نو دا غي نقصانات دا غي فسادات هغه بیانې او بیا سببم بیانې چې دا واځه خلک ولي ماتي څه چلی دا بم بیان کړو اوفو بعهد الله پروالیو که دا اللہ پو عذی باندی اذا آہدتم کلچتا سوا دکڑی دا اولی چکلے او بند ایمان راوڑی اسلام قبول کی او کلمہ ہوئی دبا که هر سراوست کنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول دا ٹول هر دبا کرا لو ماموراتا و مناہی دا اللہ عہود دی پروالو که دا اللہ پوازو بانده کلچ وازو هم کرده ولا تنقضو الایمان بعد توکیده هم ابل طرف یه بیانه چوفا سنگو کو پروالو تاسی چه مماتو یا وخپل سوگندو نا پس دا دیر مضبوط والی نا ولی وعدی سرا دا اللہ نمیی کنا ناغین سوگن شکل جوڑ شی اچھ بیا داوی چا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدو و رسولو دا شہادت پخبلا یو سوگن دے کنا دیگه و تنم دا ایمان کے خود مما ته یا خپل قسمونه بس د ډیر مضبوط والی نه ولی په سبانې مضبوط ته وقد جعلتم الله علیکم کفیلا ځکه تاسو ګرځولې دی الله په خپل ځان باندې ذمہوار دی شهادت کې ادي کلمه کې داشته کړه چې باندې وای ځل الله حاضر ناظر غنم ځل الله په خپل ځان باندې قادر غنم ځل الله د خپل نفع او نقصان مالک او متصرف غنم دا ور سره یې کنا اسه خو ځخلې الفاظ نه یې ګرځولې تاسو د نوم د الله لرا خپل ځان باندې ذمہوار یا ذات الله په خپل ځان باندې ذمہوار ان الله يعلم ما تفعلون بشك الله پوي باسو چې تاسو یې کوي څو زره زره عمل دلانه پټ نه دي نو مطلب یې څه دی تپوس وکي کنه اسې دانه چې عالم بس معلوم دی وته او خبر دی نو چې خبر دی نو تپوس وکي د زری زری دیکھو ترغیب ذکر کو دیمخ کی اصول تا آیت تا تا تولی ورد اللہ وعدی دی خوا عدل لے احسان دے ورپسی زجر دے پا مثال سرا پا مثال سرا سکنگا دو عدی ما تولی او مثال بیانی نوید آیت مطلب یا مثال او تمثیل دے چا اللہ وی گوری دا سمکی گئے لیکن او بنده دے او غزان لده دنیا او کار جوڑ کی دیر خواری پیو کی دیر محنت پیو کی خلق امرو واری او غیل بلمستی آگانی او کی او کرائے ارسور کی ولا او بیا بس خوش دی پلے پورا کن دی پلے پی بیا راشی ناغار سروان اجار کی آغار سا ختم کی مات رامات کی ملوی دوازی ننقل دامی سال لکھا پیو بنده داسی چی دنیا کارو کی زن پیو کری خرچ پیو کی ارسا اب چی دی پلتی نالی صبح سی نا پلار پسی که خیبیل چی راولی نار سروان کی او یا حقیقت دا دی چی د عربو د یو زنانه خبره کی چلته عربو کې زنانه او لیوانه و نغې به مزدوران را جمع کړل مزدورانی په هغې باندې به سپڼسي او وړی او دا سیزونه اوریشل جوړ به یې کړو تر مازدیګره پورې ښه چې مازدیګر به شو نو بیا به وته اچھا وې د اوس پړې دا روان کوې دا کوشلې وې نو هغې به بیا دا ټوکړې ټوکړې به یې کړو بیا خپل دوره خواري به یې بس دا حال دې لپاره بیانې زورنه دې لپاره چې ځان ناغالي ونه خزه جوړ نه کوي ګوره هم لیوانه وا خزه هم والي ونه هم واو بیا حای کوم وا ابیا دا کارونه به ولا تکونو کدلتی مکیګه پشان دا غزنانا دا عربو ریتا نقزت غزلان جو بیس پردل اغفل ریشلیم جوڑ کری بے او خبر آبار ابی آبی اس پردل چو اس پردل اس پردل من بعد قوت پس دیر محنت او مشقتنا انکاسا ٹکڑی ٹکڑی بے دے مثال ذکر وعدمات السدی داسی دی تکازی زنانا لیوانے د زجر ذکر کو اور پسې ذکر کوي د وادي زماتول نقصانونه نقصانات اول دا ذکر کوي تتخذون ایمانکم دخلا بینکم تاسو جوړوي د دې خپل قسمونو نه فساد په خپل مینځ کې بلی چې بل سره وادي وکي او بیا پابندی نه دوستی په دشمنه بدل شي کنه خپل ولی بیا خراب شي صله رحیمی ختم شي کټ شي د څومره لوی فساد چې قران دا په کبایرو کې ذکر کړی دی چې وتقطعوا ارحامکم حضور محمد کی ویلو چې سنت خلاف مکه پیغمبر خلاف مکه انت ولیتم ولې خپل ولای به خرابې کوي ول ولای په دې خرابېږي چې د سنت خلاف کوي عمل کوي پر رسم رواج نو نيسه تاسو جوړوي د خپل قسم نه خپل وعده دخلن فساد توي دوکي توي ټګي ټوري نام دې پر قسم نه کړی په خپل میان اوس وجه بیانی سبب بیانی چیر دا واضح خلقولی ماتی اخیر دیکھ دی مطلب سدی نا اللہ ویدار دی وجه نماتی چان تکون امتن ای اربا من امہ دی تدا تی او جماعت ملاو شو چی اگا اربا دی اگا دیر مالدار دی اگا دیر معزد دی اگا دیر غر زیر دی د دغه بل جماعت نه چې مخکې د کوم جماعت سره رابطه او تعلق ساتو هغه سره وادي کړی وي او نوم یې لیکلی او فارم یې ډک کړی و دغه نو ته بل جماعت هم لاو شو چې هغه سره پیسې او مال او دولت ډیر دی نو بس دغه مخکې جماعت نه بایکاټ وکړه ادي دویم جماعت کې اعلان وکړه ګور د پیسو د ونه جماعت پرې خو سمره خلکو دا جماعت او د اشاعت پرې خده دا د پیسو د وجه چې دې کې وو تاسو نه ملاوې دو او په لو تړې ملاوې دي نو دې ته نه دي کتلې چې دا جماعت خو د پیسو جماعت نه دي کنه دا جماعت خو د حق او د دین او د علم جماعت دی پیسی نشتا بکی خدا بکشتا دیخوا دا خود دین جماعت تی او اگا دنیا جماعت تو ندی انتار دین اگا پری خون دنیا پسی شوی ته سبب بیان کړه هي اربا اربایو مونته نو غره مونته دنیا دار او دنیا پرسی مونته نو بس دې په لیکار خراب کړه دا وایي ک دینی جماعتونه دیوم ک دنیایي جماعتونه دیوم دغې خوړو سره استقلال او استقامت نشته ده ښا وسار به یو چا سره یم اذګر و بل چا سره ان تکون امه چې موجود شو یو ډلا یو جماعت هي اربان چې غړي راغره دا ډیر مالدار ده د بل امتنا د بل جماعت الله رب العزت وی چې کدا سکار کې هوته واړو تر مرګ پورې حقونه مومي ولي انما يبلوكم الله به دا خدا لازمي خدي دا خو هغه دا سکړي چې دې صورت کې مخکې ذکر شو چلاوي 71 آیات کې چې والله فضل بعضكم على بعض في الرزق اخو الله تاسو کړی چې بعض استاد یو چت کړی دی په بعض باندې په مال کې د سله کړی دی انما یبلوکم الله به ته امتحان کوي په تاسو باندې چې تاسو خپل جیب ته ګورئ خپل وادي ته ګورئ خپل سوګن ته ګورئ او کنه د خلق مال دولت ته ګورئ دا جیب ماتول تاسو سحکار نخکاری دا ادمه ټول سحکار نخکاری او چې خپل پیسې ډېر شو مال ډېر شو دولت ډېر شو دا ته د الله په امتحان کې فیل شو انما یبلوکم الله به یقینا دا خو الله ازمیخ کی تاسو باندې پس سره په دې سره یسو کې اوچت کړی دی یسو کې کم کړی دی یسو کې غوړه کړی دی یسو کې لاندې کړی دی ته دې ټینګ نشوي وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ او یقیناً وضاحت بو کی تاستا اللہ پر رد قیامت اختلاف ہم جوڑ کو دا دنیا پوجا ہم اختلاف جوڑ کو دا اختلاف نہ ختمی کی وسخا دا با اللہ ختمی قیامت کی وضاحت بو کی تاستا رد قیامت وما کنتم پی تختلفون داغا خبرو داغا احکامو او داغی عقائد ہو چه تازو پاکی اختلاف کاؤ نورسو خو پا توحید کیم اختلاف کاؤ کنا پا سنت کیم اختلاف کاؤ نو دا وضاحت با اللہ تاستو کی خوا پیغمبرانو کڑے دنیا کی حق پرستو کڑے پا دنیا کی تاس خدا آغیو نمان لکن از واغی پروتوکه استعزا وکړه نو چې الله دې ته بیان کینو بیا به ومنې کنه ما كنت بي تختلفون ان الله یامر بالعدل والاحسان یقینا الله امر کوي په انصاف سره په خپل توحید سره او په احسان سره په عمل سره او دغه سید عمل په طریقو سره چې عملونه نازل کړي نو طریقې مول نازل کړي چې دا به تاسو اختیار نه وي چې عمل کوي نو ځان نو نه طریقه جوړه کینا وای تعزل قربا او ورکول خپلوانو لپاره حقوق داغي چې دې ته حقوق العباد وې وینا ان الفحشای الله من کړي دا د بی حیاونه والمنکر او دار قسم گناہونو بدعات و رسوماتنا والبغی امن اکڑی دا چه ظلم مکوی پیوب الباندی پخ پلمینز کی یعیدکم لعلکم تذکرون دا اللہ تاستا نصیحت کئی وعاز کئی دا دید پارا چه دا یاد کئی دا زدکی دا دین عبرت واخل اوفو بعهد الله اذا عهدتم دا وعده دا اللہ ذکر شو خواه نو پروالیو که پدی وعده دا اللہ بانده چه پدی نوی آیات که تاوست بیان که اذا عاهدتم کل جتاس وعدی کری دی کلیوان ویلی دا اگه که هم عرص پزان بانده منی لی دی کنخا وَلَا تَنْقُذُ الْأَيْمَانَ عَمَمَاتَ وَيَدَا اَخْبَلْ سَوْغَنْدُنَا بعد توقید ہے پس دریر مضبوط والینا مضبوط والی پس شوئے دے وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ایخنان چتاسو گرزول دے اللہ وَقْبَلُ ذَانُنُ بَانْدِي زِمَوَارَ وَقَوَان دکا کهر سوک وعدہ کئی حل پوچھتی کنا اپلانی حل پوچھت کن دا پکیوئی کنا چیزا اللہ پا خپل ځان حاضر ناظر گنم داوئی کنا پکی چیزا با پا دی خپل وعدا پابندی کو مخا او دا با خپل ڈیوٹی پورا کو مخا نمخ کے پکی داوئی خا دا اللہ نمخ کے واخلی قد یالتم اللہ علیکم کبیلاوی حلف یو چٹ کو خا ان الله يعلم ما تفعلون يقينا الله پويږي په کار نو چې تاسو یې کوئ چې څه کوئ پابند کوي کنه اوسو سي غنه نه چې وعده کړی نه نه کړی دنګلي نه نه دنګلي الله هو ارسوي مني کنه دا زم زجر دې ولا تكونو کلتي نقزت غزلها مکی گئے پشان داغی زنانا داربو جو بیس پر دل غزل آخ پل ریشلی حل بے جوڑ کلو بیا بے ان بعد قوت ان پر دیر محنتنا سنگ انکاسا ٹکڑی ٹکڑی بے کلو خود دی وعدی ما تولو عیوب ذکر کی تتخذون ایمانکم دخلن بینکم تاسو نیولی دی دا خپل قسمونا فساد پا خپل میند کیم خپل ولی روانی که دشمن دوسته ختم که دا سمرد میں نقصان دخوا اتفاق خراب شی اختلاف جوړ شی دا خلن دی طول لور دی خوا فساد تاوی دوکی تاوی او دا دی وجه نا سببی صده دا ولی خلق پادماتی ان تکون امتن چی پیدا شو یو بل جماعت وی خواه اڈیر فخر پاگی باندی کئی خواه ابل کدا سی موی دا اڈیر جاہلان خواه دیشات نوزی چی تبل دے کسر ننباسی وی ما خوز حق منتو ده خوی وز پوشو مخا دمر بی بخار کئی خوا اگه باطل تا حق ہوئی در دی دنیا پوجبان دی خوا یما خو وز حق جماعات منتقا ان تکون امتن یار با زکا چیو جماعات داسی منتشو چیو دیر غرد اوچت مالدار دی دبل دلی نا دبل جماعات نا اللہ وی دا خما کری زد نظام خپل پدی چلو ما چه سوک مالدار او سوک غریب سوک دنیا پرس او سوک عجز دا خوز دا سکو ما نتازو پدی دو کشوے انما ابلوکم اللہ بی بیشک اللہ امتحان کئی پتا سبان دی پدې خپل نظام سره چې مساوات یې نه وکړې بلکې څوک اوچتو څوک کم څوک مالدار او څوک غریب د امتحان دی پاري او باندې وکړي ذکر ولی وبین لکم یوم القیامت او خامخا بالله واضح کتاب ستا پر د قیامت ما هغه مسله کنتم فی تختلفون تاسو باغی کې اختلاف کو په توحید او سنت کې مختلف کو او باقاعدار دې کې ملکل کړیو چې له کدل ته وي اختلافي مسلې نه چیړي ښا او مړي داسې خویل نشو چې دلته به توحید سنت نوم نه اخلي داسې نشو ویل نو اختلافي مسله نوم ولا کې خود کړی یبغونها عوجا دا چل کی